Book 2 7 7 7 الأعداد جسواتا جسواتا أنا أعد أس برويا أس برويا واحد اثنان ثلاثة Едно, две, три. Едно, две, три. أنا أعد حتى ثلاثة. Аз броя до три. Аз броя до три. أنا أواصل العد. Аз продължавам да броя. Аз продължавам да броя. أربعة خمسة ستة четири пет шест четири пет шест سبعة ثمانية تسعة седем осем девет седем осем девет أنا أعد Аз броя. Аз броя. Анта таъд. Анти таъддин. Ти броиш. Ти броиш. Хуа яъд. Той брои. Той брои. Вахид. Ал-ауъл. Едно. Първи. Едно. Първи. Ефнан. Елфани. Две. Втори. Две. Втори. Талеса. Елфалис. Три. Трети. Три. Трети. Арбаа. Елрабеа. Четири. Четвърти. Четири. Четвърти. Хамса. Алхамис. Пет. Пети. Пет. Пети. Сита. Алсадис. Шест. Шести. Шест. Шести. Саба. Алсабеа. Седем. Седми. Седем. Седми. Тамания. Елфамен. Осем. Осми. Осем. Осми. Тиса. Елтасия. Девет. Девети. Девет. Девети.